În seria noastră Învățați Germana la Vocea Germaniei, Lern Deutsch bei der Deutschen Welle. Ascultați cursul radiofonic Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Liebe Hörerinnen und Hörer. Bună ziua, dragi ascultătoare și ascultători! Veți asculta astăzi lecția 24 din seria 1 cu titlul Doriți o cafea? Möchten Sie noch einen Kaffee? Vă amintiți probabil că la sfârșitul lecției trecute, ex l-a pus pe Andreas într-o situație neplăcută. Pentru că era foame, l-a întrebat dacă merg să mănânce împreună. A pus întrebarea atât de tare, încât a auzit și doamna Berger, care se preface a crede că întrebarea e adresată ei. De aceea, doamna Berger spune că ideea e bună. Das ist eine gute Idee. Acum, cei trei, doamna Berger, ex și Andreas, stau la masă într-o mică pizzerie. În Germania există în toate orașele astfel de localuri italiene. Multă lume se duce cu plăcere la astfel de localuri, deoarece se mănâncă bine și nu prea scump. Andreas se străduiește să facă pe cavalerul, deși se gândește tot timpul la puținii bani pe care îi câștigă. Doamna Berger alege ca întreu salată, iar ca fel principal pește. Andreas vrea pizza. Ex se amestecă și ea în discuție, astfel încât doamna Berger îi aude vocea. Stimme. Cum reacționează doamna Berger la auzul vocii lui ex? Was möchten Sie denn essen? Zuerst einen Salat und dann Fisch. Und Sie, was essen Sie? Eine Pizza mit Schinken, Käse und Tomaten. So viel? Da ist sie ja wieder, ihre zweite Stimme. Ja, sie ist ziemlich frech. Ei, cum a reacționat doamna Berger? Ea vorbește de cea de-a doua voce a lui Andreas, e cu alte cuvinte amuzată. Dar să examinăm mai îndeaproape conversația. Andreas o întreabă pe doamna Berger: Ce doriți atunci să mâncați? Was möchten Sie denn essen? Doamna Berger ia mai întâi o salată. Salat. Mai întâi o salată. Zuerst einen Salat. Apoi dorește pește. Fisch. Apoi pește. Und dann Fisch. Pe urmă, doamna Berger îl întreabă pe Andreas ce mănâncă el. Und Sie? Was essen Sie? Andreas vrea pizza. O pizza cu șuncă, brânză și roșii. Eine Pizza mit Schinken, Käse und Tomaten. Când ex aude câte sunt pe pizza, întreabă: Așa mult? So viel? Bineînțeles, doamna Berger aude și remarcă. Asta e din nou cea de-a doua voce a dumneavoastră. Da ist sie ja wieder, ihre zweite Stimme. Andrea se mărginește să comenteze succint. Da, e cam obraznică. Ja, sie ist ziemlich frech. Acum se aleg băuturile. Doamna Berger vrea apă minerală. Mineral Wasser. Tema dumneavoastră este să aflați ce întreabă doamna Berger. Ja, und was möchten Sie trinken? Ein Mineralwasser. Und Sie? Ein Bier. Und Ihre zweite Stimme? Einen Orangensaft. Sei doch endlich still. Ziemlich frech, Ihre zweite Stimme. Also, ich bestelle jetzt mal. Când Andreas spune că el dorește o bere, Doamna Berger nu scapă ocazia de a întreba cu o ușoară ironie ce bea vocea. Stimme, adică ex. Și ce de-a doua voce a dumneavoastră? Und ihre zweite Stimme? Ex se simte vizată și nu se jenează să răspundă. Un suc de portocale. Einen Orangensaft! Andrea se supără și spune lui ex, liniștește-te odată. Sei doch endlich still! Amuzată, doamna Berger repetă cele spuse de Andreas despre ex. Cam obraznică cea de-a doua voce a dumneavoastră. Ziemlich frech, ihre zweite Stimme. Ca să evite prelungirea discuției, Andreas spune, așadar, eu comand acum. Also, ich bestelle jetzt mal. Andreas comandă și la sfârșitul mesei trebuie făcută plata. Andreas cere chelnerului socoteala, Rechnung, ca să plătească întreaga consumație. Tema dumneavoastră este să vă dați seama cum află Andreas că doamna Berger vrea să plătească singură partea ei. Fiți atenți, în special la ultima propoziție. Möchten Sie noch einen Kaffee? Nein, danke. Ja dann. Herr Ober, die Rechnung bitte. Ja, ich komme sofort. Zusammen oder getrennt? Zusammen bitte. Nein, getrennt. Sie haben doch nicht so viel Geld. Doamna Berger vrea să plătească singură ceea ce a consumat ea, ceea ce în Germania nu e deloc un lucru neobișnuit. Mai întâi însă, Andreas cere chelnerului socoteala. Rechnung. Kellner, socoteala, vă rog. Herr Ober, die Rechnung bitte. Deoarece chelnerii din Germania știu că oamenii plătesc adesea separat, ospătarul întreabă dacă Andreas plătește tot. Dacă unul din clienți plătește tot ce s-a consumat, se spune împreună. Zusammen. Dacă fiecare plătește ce a mâncat și a băut el, se spune separat. Getrennt. Împreună sau separat? Zusammen oder getrennt? Andrea spune împreună. Zusammen. Doamna Berger intervine însă și spune că ea vrea să plătească singură consumația ei. Nu, separat. Nein, getrennt. Doamna Berger știe foarte bine că Andreas n-are prea mulți bani și găsește absolut normal să plătească pentru ea, mai ales când se gândește cum s-a ajuns la această invitație. Dar acum am vrea să vă explicăm mai exact încă o structură. Vă mai amintiți că verbele au determinări. Aceste determinări depind de verb. Astăzi ați auzit un nou verb care poate avea o determinare în acuzativ, adică un complement direct. La substantivele masculine, cum ar fi der Kaffee, articolul are la acuzativ terminația en. Articolul nehotărât este așadar einen. Ascultați încă o dată verbele și propozițiile. Începem cu verbul a mânca. Essen. Ich esse einen Salat. Și verbul a dori. Aș dori. Are complement direct. Mögen. Ich möchte. Möchten Sie noch einen Kaffee? Verbul a bea poate avea de asemenea complement direct. Trinken. Ich trinke einen Orangensaft. Ascultați în încheiere încă o dată dialogurile din lecția de astăzi.